Siemano, siemano, ojcze Donis, Dudek P56, Warunia, produkcja Czacha, środowisko miejskie. Freestyla, rapa trapa to, freestyla, rapa trapa to, freestyla, rapa trapa to, ojciec Donis, freestyla, rapa trapa to. Wjeżdża z klasyką na kurwie dzimu, nadjeżdża tym razem jak Viper. Na pewno i tym razem wyrwie ze snu, wyceluje celnie jak snajper. Nadjeżdża D z fabryki P, dalej cyferki widnieją w przekazie. Ostrzymy się kierem, podnoszę barierę, podjeżdżaj rowerem na teren Pegazie. Rymy jak tarka, kamika ze snu, przyda się latarka na porwanie głów. Mówiłem nie kalka, origina, przekaz zielona, samarka, karabin to lekarz. Słoma z butów w numerach kapusta. Bang, zanim powiesz, weź się poklep kurwo w usta. Bang, w fazie pływa, rosół z koguta. Robię z niej wazon, na kwiaty dla trupa. Bang, bang, masz tu gratis, rików wieprzowy. Bang, kopsam w bułę ci, krążek wołowy. To nie diss, jestem z taką medią. Bang, dawno temu to ujął Fredro. Jeśli słuchasz tego, to coś nowego. Kojarzysz na pewno ten styl. To mi jest Sort i ojcze Don. Zrobimy rozpierdol tu my. Jak kamikadze, jak kamikadze, jak kamikadze. W, przedstawię tu progres na dolinę, nic nie poradzę. Próbuję i czuję się z tym trochę lepiej. Tak czuję, że z dnia na dzień bardziej to klepie. I widzę, że nie jest tu za kolorowo. Chcę zostać tu sobą i zacząć na nowo. Podstawa to pomyśleć głową.